Voor Okkeloen met het NOS Journaal. De getoonde prijzen van vakanties kloppen niet altijd. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na een controle bij grote aanbieders van pakketreizen. 11 van de 12 gecontroleerde bedrijven vermelden verplichte bijkomende kosten zoals lokale heffingen niet juist op hun site. De aanbieders krijgen 8 weken om de prijzen te verduidelijken, anders volgen er maatregelen. Volgens reiskoepel ANVR is het onredelijk om te eisen dat alle lokale heffingen meegerekend worden in de prijs, omdat vreemde valuta dan omgerekend moet worden. De ANVR zegt nog in gesprek te gaan met de toezichthouder. De Pakistaanse oud-premier Imran Khan mag 5 jaar geen politieke functies meer bekleden. Dat heeft de kiesraad besloten nadat Khan zaterdag werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar wegens corruptie. Khan gaat tegen die uitspraak in beroep. De populaire oud-premier zou in de tijd dat hij premier was cadeaus hebben verkocht die hij bij bezoeken aan het buitenland had ontvangen. Met de verkoop daarvan zou hij meer dan €600.000 hebben verdiend. In Apeldoorn is onrust ontstaan bij mensen die dicht bij een terrein wonen waar zogenoemde ballaststenen worden opgeslagen. Die bevatten kwartstof dat longaandoeningen en kanker kan veroorzaken. De stenen werden gebruikt onder het spoor, maar worden nu in opdracht van ProRail verwijderd en tijdelijk opgeslagen op een terrein dicht bij de woonwijk. ProRail heeft excuses aangeboden en gaat onderzoeken of er kans is op gezondheidsschade. Na de gouden teamsprint heeft Jeffrey Hoogland op de WK baanwielrennen ook de 1 kilometer tijdrit gewonnen. Het is de 3e keer op rij dat Hoogland wereldkampioen wordt op de kilometer. Het weer, vanavond vrij veel bewolking en vooral in het zuiden van het land regen. Vannacht is het 1 graad of 10 en is er ook kans op mist. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Het voordeel van 1 keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Hey, positieveling. Jij die spullen uitleent, complimenten geeft, bij de kassa iemand voorlaat? Welkom bij Bisjord. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. Bisjord. Beter verzekerd. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Bij Bisjord helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar bisjord.nl. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NPO Radio 1. NTR. In een paar minuutjes en in duidelijke taal legt onze gast elke keer opnieuw het nieuws aan ons uit. Onlangs nam hij ons mee naar de banlieue van Parijs. Naar de wereld van AI en het strijdwerk van huurlingenleger Wagner. Maar wie is toch de man achter die bekende kop van NOS op 3? Hier is Dennis Hogeveen. Jongstof. De presentator is Tirza Wit. Welkom Dennis. Dankjewel. Je komt niet van heel ver. Je komt volgens mij van de andere kant van ditzelfde gebouw. Het is serieus het hoekje om hier. Ja. Ik zei net nog tegen je, we halen altijd koffie hier op deze plek, want die koffie is hier beter. Maar volgens mij mag het officieel niet. Dus. Gaan we niet doorvertellen. Wat heb je vandaag gemaakt? Ik heb vandaag een podcast gemaakt, samen met mijn collega Steef. En die podcast die ging over waarom er toch zoveel mensen uit de Tweede Kamer stoppen nu. Ja? Nu na de val van het kabinet. Ik vind hem eigenlijk best wel leuk geworden vandaag. Ja. Dus ik ben best wel tevreden over, over hoe die was. Dus het was een leuke werkdag. Ja, gaaf. Ik heb hem ook geluisterd. Inderdaad, in 5 minuten kom je echt langs. Wat gebeurt er? Waarom gebeurt het? En wat zijn nou de, ja, niet voordelen, nadelen, maar de dingen die daarbij komen kijken? Ja. Ziet elke dag er zo uit? Ja, het ligt er heel erg aan waar ik op ingedeeld ben. Dat is een beetje een saai antwoord natuurlijk. Maar we doen heel veel bij NOS op 3. Dus als ik een podcastdag heb, dan ziet de dag er wel echt zo uit. En dan is het echt dat je vanochtend pas dit onderwerp bedacht. Ja, dat betalen we met het hele team samen. Eigenlijk om, 9 uur, zoiets. Mm-hmm. En dan ga je beginnen. En dan is het altijd race tegen de klok om 5 uur de podcast af te hebben. Ja. Doe je die in je eentje of is dat in teamverband? Met z'n tweeën. En we bepalen 's ochtends met het hele team van NOS op 3 dat die dag aanwezig is. Welk onderwerp het wordt. Dus we pitchen allemaal. En dan gaan we allemaal discussiëren over welk onderwerp vandaag echt uitgelegd moet worden voor onze doelgroep. En dan ga je met z'n tweeën de podcast maken. Ja. Had jij iets anders gepitcht vanochtend? Ik had iets anders gepitcht. Oh, wat dan? Ja, ik had over Ariep gepitcht. Zeg ik dat goed? Ariep, de kamervoorzitter. De 3 uur lange interview. Ja, zij was bij Zomergasten. Ja? Dus is het nu allemaal weer in het nieuws over waarom zij toch is opgestapt en de klachten over haar zouden zijn binnengekomen. En ik vroeg mij heel erg af, ja, hoe is dat ook weer allemaal gegaan en waarom is dat nu allemaal weer zo nieuws? Dus ik had die gepitcht. Iemand anders pitchen vervolgens, ik weet niet meer wie eigenlijk, pitchen over de leegloop, dus aanhalingstekens van de Tweede Kamer. En toen hadden we met z'n allen besloten, ja, dat is toch net even wat belangrijk. Ja, en daarbij is het dus dat jullie op zoek gaan voor specifiek lang verhaal kort, maar eigenlijk sowieso binnen NOS op 3. Niet per se het nieuws van vandaag, maar uitleg daaromheen. Hoe zou jij het omschrijven? Ja, het verschilt een beetje per product, maar over het algemeen kun je denk ik zeggen, wij leggen het nieuws zo goed mogelijk uit voor jongeren tussen de 20 en ongeveer 30 jaar. Mm-hmm. Dat is een vrij brede doelgroep natuurlijk alsnog. En bij de podcast kijken we dan wel echt naar wat is het nieuws van de dag. Want dat zie je overal voorbij komen in die informatiestroom op al je feeds, op de nieuwsapps, misschien dat mensen het nieuws wel heel actief volgen. En wij proberen context te bieden. Dus uitleggen en context bieden wat je eigenlijk moet weten om het nieuws van nu te begrijpen. Ja. Mm. Nou, en om de luisteraar te helpen om de context van deze uitzending beter te begrijpen, ga ik even uitleggen waar we naar luisteren. Je luistert naar Jongstof, het jongere zusje van Kunststof. Gesprekken met jonge makers uit de wereld van kunst, cultuur en media. Deze week nog elke werkdag tussen 8 en 8:30 op NPO Radio 1. En daarna natuurlijk nog altijd in je favoriete podcast-app te beluisteren. Mijn naam is Tirza Wit en tegenover mij zit Dennis Hoogveen van NOS op 3, correct, journalist. Trouwens, voor jou ligt een witte tegel die ik niet zie, maar wel wit papier. Ik zie wel een wit papiertje. Daarop kan je dus zo meteen een spreuk of een leuke tekst opschrijven voor onze jongstofmuur. Dus daar kan je alvast over nadenken. Ja, vind ik een moeilijke vraag, maar ik ga nadenken. Ja, kan ik me voorstellen. Maar je zei dus, die doelgroep van NOS op 3 is zo tussen de 20 en 30. Maar dat is niet echt de allermakkelijkste doelgroep om te bereiken. Nee. Vooral voor het nieuws. Zeker. Hoe doen jullie dat dan toch? Ja, ik denk, het is sowieso een heel moeilijke doelgroep, omdat het, kijk, als je tussen de 20 en 30, 35 bent, dan is het heel erg verschillend in wat voor levensfase je zit. Misschien ben jij een studie begonnen. Misschien ben je al bezig met werk. Misschien, heb je niet gestudeerd, exact. En misschien ben je getrouwd. Misschien ben je vrijgezel. Misschien heb je kinderen. Misschien heb je een eerste huis gekocht. Of misschien woon je bij je ouders. Dus het is een enorme doelgroep eigenlijk. En helemaal als je zegt context scheppen. Ja. Ja, wat weten zij al? Dat verschilt natuurlijk ook al heel erg. Nou, dat is een van de grote uitdagingen waar we altijd tegenaan lopen. Maar onze missie is dus echt om te kijken van wat speelt er binnen onze gevarieerde doelgroep. En dan kijken in de reacties die we onder de YouTube-video's bijvoorbeeld zien, of die we op de mail binnenkrijgen van Lang Verhaal Kort, of via de DM's van NOS op 3, die beantwoorden wij met het hele team. Dus dat doe ik ook af en toe. We bezoeken ook plekken. Dat doen we bij bijvoorbeeld scholen. Maar ook bedrijven waar veel jonge mensen werken, van de leeftijd die wij proberen te bedienen, zeg maar. En dan gaan we praten met wat valt jou op aan het nieuws? Waar hebben we misschien blinde vlekken voor? Wat speelt er eigenlijk nu bij jou? En wat valt jou daarin op als je die doelgroep voor je hebt? Wat zeggen zij dat zij nodig hebben van jullie? Ja, grappig, want ik ben ook een keer naar een bedrijf geweest waar jonge mensen werkten, waar we dan dus gaan vragen wat vinden jullie van het nieuws? Volgen jullie het nieuws? En het antwoord dat we toen kregen was toen, nou, nieuws, nee, dat is negatief en niet zo zin in. Ik kijk dat nooit. Ja, jullie zijn van NOS, dat kennen we wel. Maar we doen er niet zoveel mee. Mm-hmm. Nou, en dan stellen we de vraag, waar hebben jullie het over bij de koffieautomaat? Los van werk, waar hebben jullie het over? Nou, toen ging het ineens over ja, hoe duur het leven is geworden. Of wat er in mijn omgeving is gebeurd. En dan, dat is voor ons echt, of voor mij althans, was het echt een soort denkslag van, dat is natuurlijk het nieuws. Ja. Alleen mensen zijn niet zozeer bezig met het nieuws, maar wat hen raakt. En dat is voor iedereen weer anders. En is dat dan ook het beginpunt voor jou, wat mensen raakt, om daar verhalen over te vertellen? Ja, nou, wat mensen raakt, en ik denk ook, mijn persoonlijke motivatie zou dan eerder zijn dat je een soort van context wil geven aan de mensen om wat er om hen heen gebeurt beter te begrijpen. Mm. En niet dat ik begrijp wat er allemaal om me heen gebeurt, maar ik zit nou eenmaal in de luxe positie dat ik dat mag uitzoeken met een heel leuk team. Ja. Dus dat is wel een beetje de missie. Nou, laten we even laten horen hoe jullie dat aanpakken. In 2016 kent de Oekraïense bevolking hem als comedian. Maar sinds de oorlog in Oekraïne kent de hele wereld hem als de Oekraïense president. Volodymyr Zelensky. Hem zag je het afgelopen jaar echt overal. Hij werd het Oekraïense gezicht van de oorlog. En dat is niet toevallig. Nee, daarachter zit een hele strategie. En die strategie is onderdeel van de informatieoorlog. Wat we Zelensky zien doen, dat is heel erg beredeneerd. Daar zit ook een heel team achter. En dat heeft echt een bepaald doel. In deze video zoek ik uit hoe Zelensky al een jaar lang de spotlight weet te pakken. Ja, je gaf al aan dat NOS op 3 zich onderscheidt door eigenlijk wat ze bieden, die context. Maar volgens mij zit het ook in de manier waarop. Want ik merk bij sommige video's ook dat er humor wordt gebruikt, memes in zitten, grappige beelden, grappige geluiden, graphics worden er gebruikt. Waarom doe je dat en waarom is dat zo belangrijk? Nou, het leuke aan werken bij NOS op 3 is dat we producten maken, video's, podcasts, et cetera, voor de platformen waar, nou ja, ikzelf en jij ook, neem ik aan, waar we allemaal op actief zijn. Dus op YouTube, op TikTok, op Instagram, op de NOS-app ook. En dat betekent dat wat je maakt, kun je helemaal toespitsen op het platform. Ja, want jullie zijn niet een tv-aflevering aan het vertalen naar YouTube. Nee, exact. Het is niet dat we 1,5 minuut item ombouwen naar een 10 minuten video, maar dan wat uitgebreider, plat gezegd. Dus bijvoorbeeld voor de YouTube-video's, dat is al helemaal bedacht en opgestart voordat ik hier kwam werken. Maar daar is heel erg gekeken naar wat is nou YouTube en wat kunnen we daarmee? Nou, en daar is uiteindelijk een soort format uitgerold. En binnen dat format kunnen we in iedere video eigenlijk een soort nieuwe manier van verhalen vertellen gebruiken. Dus ook bij deze video die over de mediastrategie van Zelensky ging. Ja. Dan begin je eigenlijk op nul en kun je nadenken over hoe wil ik hem eigenlijk beginnen? Wat past bij mij? Wat past bij de vormgever die eraan werkt? Wat vindt de eindredacteur een interessante? Hoeveel mensen zitten er achter zo'n video? Het verschilt een beetje per keer, maar over het algemeen is degene die je in beeld ziet, is degene die het script schrijft en de researcher. Mm-hmm. Daar helpt vaak een redacteur ook aan mee, omdat anders wel heel veel uitzoekwerk is voor één persoon. Dan heb je een vormgever, designer, die zijn echt essentieel voor onze video's. Ze staan ook wel onbekend hè, om hoe die visuele dingen het verhaal maken zelfs of ondersteunen. Mm-hmm. En een eindredacteur, dus je zit zo met zo'n 3 mensen. Soms 4 zit je daar een paar dagen aan te werken. Ja, ja. En jullie zijn dus ook, jij als presentator bent dus ook de researcher. Kies je dan ook zelf je eigen onderwerpen waar je heel erg nieuwsgierig naar bent? Hoe is dat proces? Ja, dat pitchen we ook elke week. Elke maandag pitchen we daarvoor. En in principe pitcht het hele team daaraan mee. Mm-hmm. Maar goed, ja, als maker wil je niet zonder pitch aankomen natuurlijk. Want mm-hmm. je wil niet eindigen met een verhaal waarvan ik dacht, dit vind ik heel moeilijk. Kan natuurlijk gewoon gebeuren, want de inhoud is leidend. Dus we pitchen in principe allemaal. En dan gaan we dus net als bij de podcast gaan we discussiëren. Wat is nu het belangrijkst? Wat is nu het relevantst, het urgentst? Wat past het best bij onze doelgroep? En wat is een hele creatieve, originele vraag? En dan kiezen we iets en dan gaan we dan met z'n allen op door. Hoe lang zit er ongeveer achter zo'n explainer-video? In principe zijn dat 5 werkdagen. Dus we beginnen op maandagochtend en dan moet hij op vrijdag eind van de dag af zijn. Wauw. Ja, dat is flink aanpoten. Ja. En past deze vorm van makerschap bij jou? Ik denk het wel. Vooral omdat je zo vrij bent in hoe je je verhaal vertelt. Mm-hmm. Kijk, de inhoud is leidend natuurlijk. Hè? Dus het moet allemaal, dat is nummer 1. Het is de NOS, dus het moet kloppen. Ja. En het moet, dat is uiteraard, dat is altijd de leidraad. Maar omdat je zo vrij bent in hoe je het vervolgens vertelt. Mm-hmm. En eigenlijk je leeftijdsgenoten in een video waarvan je, in het geval van explainers dan een video, waarvan je gewoon hoopt dat mensen het graag willen zien. Dat maakt het heel leuk. Dus je verpakt een soort van inhoudelijk iets waarvan je hoopt dat mensen er iets van leren, waar ik zelf heel veel van leer als ik er research naar doe. Mm-hmm. ja, in een product waarvan je hoopt dat het gewoon lekker is om naar te kijken. Ja, ja. En is dan voor jou die vrijheid iets wat je heel belangrijk vindt? Waar je ook niet echt graag zonder zou willen? Want je zegt dan van je wil graag pitchen. Je wil niet zomaar met iets opgezadeld worden. Dus er zit ook een soort van interne drive van ik wil bepaalde verhalen vertellen. Of ik wil verhalen vertellen waar ik energie van krijg. Ja, wat is daarin bij jou een soort rode draad? Nou, ik denk... ik heb gewoon heel veel vragen, denk ik. Dat geldt denk ik voor al mijn collega's die bij NOS op 3 werken. En... Ik wil dat gewoon heel graag kunnen uitzoeken. Dus als je zelf gemotiveerd bent, als je op een vraag komt waarvan je denkt, nou, waarom is dit zo? Ja. Dan wil ik daar iets mee kunnen. Mm-hmm. En dat kan hier heel erg. Ja, dus dat is denk ik wel de drive. Dat is wel echt een fantastische plek om die vraag zo te kunnen stellen. Ja. Wat je tegenkomt, wat je hoort van anderen. Ja, en is dat eigenlijk wat altijd jou heeft geïnteresseerd in het journalistieke vak? Ja, ik wilde al heel jong als journalist worden. Waarom? Wat zag je daarin? Ik weet niet zo goed wat ik daarin zag, maar ik, toen ik ging verhuizen naar waar ik nu woon, toen kwam ik nog een werkstuk tegen van groep 6 of 7 of zo. Ja. En dat ging over de camerajournalist. En toen schreef ik ook op in het voorwoord, als ik later bij de NOS werk, dan zal ik jullie de groetjes doen. Of later bij het journaal werk, dan zal ik jullie de groetjes doen. Heb je dat ooit gedaan? Nee, maar kijk, formeel werk ik niet bij het journaal, hè? Dus wie weet kan het ja, toch. Ja, maar je hebt wel eens in die Twitch-livestreams gezeten. Daar had je dat eigenlijk kunnen doen. Dus als die ooit weer terugkomt, want jullie hebben dus een Twitch-livestream gedaan. Ja. En dan ben je dus interactief. Klopt. Ja, eigenlijk ook een soort, nou, geen journaal, maar wel een uitzending samen met de luisteraars. Ja, dat is live. En dan bepalen we van tevoren, of we bedenken van tevoren de onderwerpen wel waar we het over willen hebben. Mm-hmm. Maar de chat, zoals dat heet, dat staat dan op zo'n enorm scherm, staat het aan en het stroomt maar binnen. Ja. Is leidend. En dat is super vet. Want al die mensen die komen met hun ongefilterde vragen. Ja. Heel geïnteresseerde vragen over ons werk, maar vooral ook over het nieuws. Ja. En dat vormt de aanleiding om door te praten. Mm-hmm. Dat dus is heel ook weer zo'n vorm die eigenlijk super goed bij die doelgroep past. Ja. Maar goed, jij was dus als 11-jarige bezig met cameo's, met camerajournalisten. Ja, camerajournalist, ja. Ja. En wat was er in jouw jeugd nog meer zichtbaar van iemand die graag verhalen wilde vertellen? Of was je heel nieuwsgierig als kind? Ja, ik was heel, nog steeds, heel nieuwsgierig. Ik denk dat dat heel vaak is teruggekomen in nou ja, mijn hele leven. Ik denk het meest nog tijdens mijn middelbare schooltijd. Ik ben in Veenendaal opgegroeid op een school gezeten die, dat noemen ze op reformatorische grondslag. Dus nou ja, er zitten heel veel nuances in het christendom. Maar als je niet een gelovige achtergrond hebt, dan zou je dat nou ja, toch wel heel christelijk kunnen noemen. Dat is een beetje gechargeerd, maar dat is wel hoe mensen daar vaak naar kijken. Ervoer jij het zo? Nou, ik kom zelf ook uit een gelovig gezin. Dus voor mij was het in principe heel normaal. Mm-hmm. Maar daar gebeurden gewoon dingen waarvan ik dacht, waren allemaal regels en allemaal gebruiken en opvattingen over hoe het leven zou moeten zijn of wat normaal was, die ik gewoon niet helemaal begreep. Ik vond sommige dingen gewoon heel vreemd. Mm-hmm. En dan ging ik vragen stellen. En ik denk dat dat wel heel duidelijk al zichtbaar was, dat daar een soort nieuwsgierigheid of een soort van drang om te willen weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn vandaan komt. Ja. En werden die vragen gewaardeerd in jouw omgeving? Ik denk dat werden de vragen gewaardeerd. Nou, het was meer, ik voelde wel vaak dat er geen antwoord was. Hmm. Of dat ik dat niet kon krijgen. Ja. En dat was niet altijd, bijvoorbeeld docenten vonden dat niet altijd heel leuk. Er waren sommigen die vonden het heel grappig. Of het was natuurlijk ook een beetje puberaal tegelijkertijd. Maar er waren mensen die het echt niet konden waarderen. Mm-hmm. Ik kan me een les herinneren waarin de school... ik zat op de HAVO en HAVO 4 of 5 geloof ik. En de school meende dat havisten moesten voorbereid worden op het HBO. Op de grote wereld waarin christendom niet zo vanzelfsprekend was. Mm-hmm. Dat noemden ze TOVO, toekomstvorming. Ik denk niet dat het vak nog bestaat. En ik kan me heel levendig nog herinneren dat er een godsdienstdocent was. Een man met de beste bedoelingen. Maar die had op de beamer had hij optische illusies laten zien. Je weet wel, van die dingen waar je dan naar kijkt. En dat zijn dan van die zwarte gaten. En dat gaat dan draaien. En ja, zo, als je naar kijkt, toch? Ja, van die typische voorbeeldjes. Als je googelt, dan kom je dat tegen. Ja. En hij liet dat zien. En we moesten er allemaal naar kijken. En toen zei hij, het lijkt nu alsof dit ding beweegt. Maar dat is eigenlijk niet zo. En als ooit iemand tegen jou later zegt, God bestaat niet, dan lijkt dat heel overtuigend, maar dat is niet zo. En toen dacht ik, ja, maar dat kun je van alles zeggen. Dat is toch helemaal geen argument? En er waren gewoon heel veel leerlingen, die zaten allemaal zo te knikken en die zeiden, oh, interessant, interessant. Vast niet iedereen hoor, maar in mijn beleving, in mijn herinnering was dat zo. En ik weet nog dat ik toen mijn hand opstak en zei van, ja, maar dit kun je over alles zeggen. Je kan toch alles vergelijken met een optische illusie en dat het overtuigend lijkt en het is niet zo. Dat is toch vreemd? Ja. Nou ja, dat werd niet zo gewaardeerd, want ja, dat was een rare vraag. En je snapt toch wel wat we bedoelen. En, Dus jullie spraken niet echt dezelfde taal. Ze wilden niet met jou op dezelfde manier dat gesprek aangaan. Niet iedereen. Nee, ja. Zeker niet. Nee, nee. En wat uitte je toen? Je bent toen een blog gestart. Ik ben een blog gestart. Ja, oh, dat klopt. Ja, en dat heb ik met hulp van mijn zwager Ruben gedaan. Daar knutselden we altijd samen aan mijn website. Dus ik was een beetje website aan het bouwen. Hij was heel goed in vormgeving en in ideeën. En hij stimuleerde me heel erg van, ga die dingen nou schrijven? Dus ik ging op een gegeven moment, ben ik gewoon een soort van kritische artikelen gaan schrijven over mijn middelbare school. Over waarom de dingen waren zoals ze waren. En waarom daar niemand antwoord op wilde geven. Of waarom het zo belachelijk was in mijn optiek. Ja. Ja, want is dat het dan? Is het dan begrijpen waarom mensen iets vinden? Of eigenlijk een soort van activistische drive om een ander verhaal te vertellen of zoiets? Ik denk dat het toen iets meer een activistische drive heeft gehad. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat is uitgegroeid in willen begrijpen waarom iemand denkt wat hij denkt. Oké, dat vond ik nou zo interessant. Want ik dacht van, als je dan op zo'n activistische drive had, misschien ook een kritische drive, of dan de journalistiek waarin je, wat je zei, de inhoud is leidend. Het gaat eigenlijk gewoon om informatie bieden, maar mensen moeten zelf hun mening uiten. Of daar dan nog wel ruimte is voor jouw mening. Ah, zo. Mis je dat nu? Of heb je eigenlijk het gevoel dat... Nee, ja, ik denk dat wel meevalt. En dat is omdat ik ben juist soms een beetje bang om een mening te hebben. Als persoon of als maker? Als maker helemaal. Want zeker in mijn maakwerk bij NOS op 3 laat je dat sowieso thuis. Ja. Maar mensen zeggen dat soms ook over mij, van dat ik in bijna elke zin waarin ik een mening vertel, zeg ik er altijd bij van ja, maar en anderen zullen dat anders zien. Ja. Of omdat ik, ja, misschien ook juist wel, omdat ik een soort van geconcludeerd heb in die tijd dat alles een optische illusie kan zijn. Ja. Misschien wel, hè, even overdreven gezegd. Ja, maar dat is dus, ja, je bent dus in die periode, kwam je erachter van oké, dit zomaar slikken. Dat, zo zie ik het niet, maar je bent niet zo van aan de overkant uitgekomen. Nee. Van ik ben er dus heel stellig tegen of nee, zoiets. Het ging niet. Juist meer over hoe mensen inderdaad dit gesprek aan willen gaan. Ja, en leg het me nou gewoon. Probeer nou gewoon een antwoord te geven. En probeer het nou niet weg te wuiven. En verantwoord het nou. En dat gebeurde vaak niet. Ja. Ja, en sommige dingen die ik schreef, die waren ook een beetje onbenullig, hoor. Dan ging het over op welke kant van de cracker hoor ik eigenlijk mijn beleg te smeren. En dan ging de crackerfabrikant bellen met de vraag, hoe zit het eigenlijk? En dan kreeg ik ook echt nog een antwoord terug. Dat gebeurde ook. Dat was de wat lichtere journalistiek, denk ik. Ja, dat is wel heel wholesome, want je had het net al over jouw zwager, Ruben. Ja, klopt, ja. En we hebben hem ook gesproken. En hij gaf aan dat toen hij jou voor het eerst ontmoette, toen was jij 8. En toen rende je naar boven om je eigen magazine aan hem te laten zien. Dan Man. Ja, Dan Man of Super Dan Man of iets in die richting. Ja. Wat was dat voor een magazine? Ja, dat was een soort striptekening. En ik kon helemaal niet tekenen. Dus dat deden andere mensen voor me. Op het gegeven moment zij dat volgens mij gaan doen. Maar ja, daarin vertelde ik verhalen. En dat deed ik dan in Word. Ging ik dan dingen tekenen. En wat voor verhalen waren dat dan? Ja, toen je nog voor die puberale tijd? Ja, dat was volgens mij met super schurk soepjurk en zo. Getekend als een jurk. Ja, dat is geen grapje. En, ik vind het zo schattig. Mensen waren geabonneerd, denk ik ook, voor echt 50 cent per editie. Minder misschien wel 10 cent per editie. Oké, hustler. Ja, zeker. Goed, hè? Ja, maar echt. Denk je dat de Dan Man ooit nog terug gaat komen? Ik vrees het niet. Nee, ik denk niet dat gaat gebeuren. Maar niet een soort van een ambitie voor een eigen platform of wel een plek om meer die eigen stem te laten horen? Nou, de plek waar ik nu zit, vind ik zo leuk. Zeg maar, er is zoveel vrijheid en er zijn zoveel goede, leuke mensen om mee te werken. Mm-hmm. Dat ik graag, en dat is eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat ik dat heb, dat ik eerst nog wil verbeteren in wat ik nu doe. Oké. Eerste keer in je leven, dus hiervoor, hoe was je hiervoor dan? Ik was altijd heel erg op zoek naar de volgende stap. Mm-hmm. Ook toen ik aan de studie journalistiek begon, was ik super naïef. En toen dacht ik, nou, ik ben nu eindelijk op de studie. Dat wilde ik 4 jaar, ga ik doen. Mm-hmm. Daarna ga ik bij de NOS werken of zo. En dan word ik NOS-verslaggever, ben ik 21. En dan zien we het wel weer. Doen daar we even. Naartoe. Ja, dat sloeg natuurlijk nergens op, super naïef. Ja, want uiteindelijk was dat... je bent er wel terechtgekomen, maar hoe oud was je toen je bij de NOS begon? Even denken hoor, 24, nog net 24, nou, denk ik. Ja, nog best close. Ja, oh, nu je het zegt inderdaad, dat is nog best close, ja. Ja, heb je best goed gedaan. Ja. En wat zocht je in die studie? Wat hoopte je daaruit te halen? Nou, om eindelijk... Want je was al sinds je 8e journalist. Wat wilde ik eruit halen? Ja, ik denk gewoon verder ontwikkelen wat ik al heel lang wilde ontwikkelen. En vond je dat ook in die studie? Ja, jawel, maar ik realiseerde me, ik had echt een soort van, nou, de mensen die daar zitten, dat zijn allemaal super gemotiveerd. Daar moet, oh, nou, dat gaat wat worden. Dat gaat wat worden, dacht dus ik. Dus jij dacht van, iedereen is eigenlijk zoals ik, hier al heel erg mee bezig? Beter. Ik dacht eigenlijk vooral beter. Ja. En toen kwam ik daar en die mensen waren er ook zeker. Maar het overgrote deel, dat is het grappige aan de opleiding journalistiek, had geen idee wat ze wilden met hun leven, waar niets mis mee is. En toen dacht ik, oh, dus hier zitten ook niet per se alleen maar mensen die net als ik altijd al zeiden, ik word journalist en ik wil dingen uitzoeken en ik wil vragen beantwoorden. En heb je die plek dan nu bij de NOS gevonden? Dat je dat zegt van, ik zit hier met allemaal toffe mensen, ik ben eigenlijk niet meer op zoek naar het volgende? Op dit moment wel. Ja, wel. Het voelt wel. Ik heb ook altijd gezegd, als er één plek is waar, of altijd, de afgelopen jaren, als er één plek is waar ik wil werken, is het NOS op 3 wel. Mm-hmm. Dus ja, dit voelt wel heel erg als een plek waar ik nu heel veel in kwijt kan en echt nog heel veel kan leren, want ja, er zijn zoveel verschillende dingen te doen hier. Ja, wat hoop je nog te leren? Nou, wat me een hele leuke volgende stap lijkt en waar we ook mee bezig zijn bij NOS op 3 is, we zijn heel goed in explainers in zowel podcast, video als Instagram, TikTok en de interactieve verhalen die we maken. Mm-hmm. Maar het zou zo leuk zijn als we wat meer verhalen, en dat zijn we nu steeds meer aan het doen. Laatst hadden we het over Duo en de algoritmes waarmee ze controleren of mensen terecht uitwonende beurs ontvangen. Ja. Wat meer verhalen kunnen maken die, ja, hoe zeg je dat, een soort dingen aankaart. Ja, een soort cutting edge, wat, ja. Ja, dus niet zozeer uitleggen, maar onderzoeken. Mm-hmm, Is misschien een betere term. Ja. En daar zijn we heel erg mee bezig. En ik denk dat dat ook heel goed bij mij past. Ja, dan heb je toch nog een klein beetje dat activistische. Ja, of nou ja, activistische, ik denk dat het meer een soort gevoel van onrecht is. En dan kijken, hoe zit dit eigenlijk? Ja. Precies. Dus het is niet beginnen vanuit een, Dit is sowieso mis, maar wat is dit? Klopt dit wel? Ja. Okay. Klopt dit wel? Ja. Ja. Dat vind ik een hele leuke vraag. Ja. Ja. Bijzonder. Dat lijkt me ook heel erg bijzonder. Ja. En ook doet me nog even denken aan dat jij tijdens dat je bij de NOS werkte. Je hebt het al over alle explainers en zo gehad, maar je was ook werkt hier in een team wat oorlogsbeelden zint. Ja, klopt. Ja, ik heb dat nu heel kort gedaan, hoor. Het verifiëren van oorlogsbeelden. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is OSINT is een soort manier om, hoe ga ik dat kort en bondig uitleggen? Het is, ja, heel kort en heel bondig. Ja, oké, ik zal het doen. Ja. Een manier om beelden die je voor je ziet, en er zijn mensen, collega's die zijn er heel goed in, ik mocht daar een paar weken in meedraaien, openbare bronnen te gebruiken om te kijken, hoe weten we nou zeker of dit echt het beeld is wat we zien? En wanneer het in welke context is gebeurd? En dan kun je allerlei toeltjes online gebruiken om een soort van inschatting te maken, om dat te doen. Ja, heel veel van geleerd ook. Ja. Ontzettend veel ben je aan het leren. Ja. Wat komt er op je tegeltje? Denk er even over na. Dan vertel ik alvast wat er hierna komt op de radio. Na het nieuws van 8:30, langs de lijnen omstreken met Bert van Leeuwen en Robert Meder. Excuses. Wat komt er op je tegeltje? Ja, het is veel koeien, veel waarheden. Veel koeien, veel waarheden. Ja, dat is volgens mij van een Vlaamse schrijver die ik niet ken, nooit gelezen heb, maar het hing in mijn studentenhuis. Dus, en ik vind het gewoon heel mooi. Een verhaal heeft veel kanten. Ja, nee. Dankjewel, Dennis. Graag gedaan. Morgen zit hier acteur, director en testosterone injector Flip Zonne Zuiderland. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt en carrière maken. En tijd voor ontspanning. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Filmmaker Sherman de Jesus reist naar de New Yorkse wijk Harlem.